tides rolling in off the East River bank like a shroud. It covers Bleecker Street, fills the alleys where men sleep, hides the shepherd from the sheep. Voices leaking from a sad cafe, smiling faces try to understand. I saw a shadow touch a shadow's hand on Bleecker Street. Crooked rhyme, holy, holy is his sacrament. $30 pays your rent on Bleecker Street. I heard a church bell softly chime in a melody sustaining. It's a long road to Canaan on Bleecker Street. Simon & Garfunkel met een song over een straat in New York. Bleecker Street hoorde je uit de jaren 60. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van maandag 30 januari. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond naar een filosofisch practicus voor vragen over je leven. De column van Martijn Vroom en budgetmaatjes 010. Dat allemaal tot middernacht in deze late avond. Ik ben Bert de Wolf en fijn dat je erbij bent. We see. with the love you're building up. You gotta be mine. We take it away. It's gotta be night and day, just a matter of time. And we got nothing to begin to yield. Our love will climb any mountain, near or far. We are, and we never let it end. We are devotion. Like somebody else. zeer verschillende stijlen achter elkaar. Tom Petty hoorde je met Something Could Happen. En daarvoor Barbara Streisand samen met Barry Gibb in Guilty. Ons eerste onderwerp vanavond. Iedereen loopt dan eens tegen vragen aan over zijn leven. Wat wil ik echt? Waar doe ik goed aan? En welke keuzes zou ik het beste kunnen maken? Voor die zingevingsvragen kun je ook terecht bij een filosofisch practicus. Tira Cox in gesprek met Leo Hollander. Welkom Leo. Dankjewel. Leo, heel veel mensen lopen risico tegenwoordig op een burn-out, op een depressie of vooral het ontbreken van zingeving. Hoe komt dat nou volgens jou? Ja, die vraag die staat ook centraal voor met name heel veel jongeren. Want daar zien we dit effect heel erg groot. De jongeren, dus laten we zeggen, tot zo'n 40 jaar, die worstelen daar erg mee met die zingevingsvragen. Doe ik er voldoende toe? Ben ik van voldoende betekenis voor mijn lief, voor de ander, voor de wereld? Ook het klimaat, dat kan gewoon ook bijvoorbeeld stress geven. Dus dat is eigenlijk ook de reden dat ik een filosofisch spreekuur heb ingesteld. Om dat juist hoger opgeleiden bijvoorbeeld, maar ook lager opgeleiden. Toch eigenlijk op zoek zijn naar een oplossing voor hun problemen. Dat zijn we allemaal. Maar, is jouw mening dat dat meer komt door externe factoren, zoals je noemt ook klimaat en dit en dat? Of zit het ook in die mensen zelf, dat ze er niet genoeg tijd voor nemen of wat dan ook? Ik denk dat het een combinatie is van. We zien de laatste decennia hebben we een acceleratie gezien van toeneming van prikkelen die op ons allen afkomen. Dat is er eentje. En het is ook zo dat de jongeren, laten we zeggen, die tot 40 jaar enorm een druk op zichzelf gelegd krijgen door de maatschappij, door hun ouders. Daar begint het eigenlijk al mee. Die kunnen worden wat ze willen en krijgen daar alle gelegenheid voor. Elk kind wordt als een prins of een prinsesje behandeld. Dat is hartstikke mooi, maar dat brengt tegelijkertijd ook de verplichting met zich mee dat ze zich ook echt moeten gaan waarmaken. En dat kan eigenlijk niet, want je kunt niet 100% slagen in het leven. Pijn en verdriet en mislukking, dat hoort bij het leven. Maar pijn en verdriet, zoals ik net al eigenlijk al zei, dat behoort eigenlijk tot het reguliere leven van elk mens. Maar goed, je komt eenmaal bij jou terecht en hoe gaat dat dan? De vraag die men heeft in eerste instantie, die staat centraal. Niet het antwoord, want in het antwoord zit niet de oplossing. Het probleem is eigenlijk wel dat in onze moderne samenleving dat antwoord en die oplossing zo belangrijk is. Maar de vraag zelf, daar zit de crux van het issue. En daar is het van belang om daarnaar te kijken. Vandaar dat na elke sessie de klant altijd met een vraag, zijn vraag die hij omarmd heeft, mee naar huis gaat. Wat voor soort vragen komen ze? Een veel voorkomende vraag is, waarom vind ik toch maar niet de liefde van mijn leven? Of wat doe ik aan mijn somberheid? Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik uiteindelijk echt gelukkig word? En die vraag heb je dan bij jou neergelegd. Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik... Dan heb je lekker alles gelijk in één klap. Je werk, je lief, je noem maar op. Wat gebeurt er vervolgens tussen jou en die cliënt over die vraag, hoe word ik gelukkig? Het bestaat uit doorvragen over het reflecteren op dat geluk en wat daar dan achter zit. Want geluk voor jou is niet hetzelfde als het voor mij is of voor iemand anders. Dus we moeten de betekenis van geluk voor die persoon moeten we proberen te achterhalen. En voornamelijk ook, wat zit er in de weg om dat te bereiken? Komt het er dan vaak op neer dat mensen bijvoorbeeld een gedragsverandering of een denkverandering moeten aannemen of groeien ze daar naartoe? Dat is een natuurlijk proces. Ja, ik had vandaag nog iemand die in oorlog heeft gewerkt en hij vertelde over wat hij dan noemt trauma's. Maar we hebben een aantal gesprekken gehad en hij gaat de natuur in wat hem rust biedt. Maar het geeft hem ook de kans om door te denken over wat hij allemaal heeft meegemaakt in zijn wat hij noemt traumatisch verleden. Maar hij kan het traumatisch vinden, ik weet dat niet. En dat is ook de essentie van praktische filosofie, is uitgaan van het niet weten. Ik vind de combinatie met natuur echt fantastisch. Daar ben ik helemaal voor in, dat voelt ook goed. Hoe komen mensen bij jou terecht met dat soort vragen, die levensvragen? Via de site denkwijzer.nu. En denk en wijzer, dat wordt onderbroken door een afkortingstreepje. Ja, dat klopt. Nou, dat is heel mooi. Ik vind het een bijzondere onthulling voor mij, hoe je zo met filosofie je zingevingsvraagstukken kunt bekijken en kunt behandelen. Ik wil je daar heel hartelijk voor bedanken dat je daar zo goed over hebt verteld. Dank je wel, Leo Hollander, voor je filosofische kijk op de zingeving van het leven. Hartstikke bedankt. En mag ik één ding nog toevoegen? Tuurlijk. Het filosofisch spreekuur, dat is gedurende deze maand elke dinsdag van 1 tot 3. Maar die informatie is ook op de site te vinden. Dat is een hele waardevolle aanvulling. Dank je wel daarvoor. Dank je wel. On vous laisse quelques routes, oubliez les moindres doutes, sentir quelques vents contraires, ne plus savoir comment derrière. On se traite, on se jure, et nos cœurs sont toujours purs, de n'avoir pas tant aimé, juste à force d'y penser. Clair, mettre au jour la lumière d'un soleil personnel. Nos ombres ne sont plus les mêmes. Cette aube n'a jamais fini. C'est les autres qui l'ont dit. Il faut bien qu'il y ait une fin à ceux qui n'attendent rien. Il est un autre monde. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Some folks like to get away, take a holiday from the neighborhood. Hop a flight to Miami Beach or to Hollywood. But I'm taking a Greyhound on the Hudson River line. I'm in a New York state of mind. I seen all the movie stars in their fancy cars and their limousines. Been high in the Rockies, under the evergreens. I know what I'm needing, I don't want to waste more time. I'm in a New York state of mind. It was so easy living day by day. Out of touch with the rhythm and blues. But now I need a little give and take. The New York Times, the Daily News. It comes down to reality, and it's fine with me, 'cause I've let it slide. I don't care if it's Chinatown. I don't have any reason, left them all behind. I'm in a New York state of mind. Oh, weet niet precies wat dat inhoudt. I'm in a New York state of mind. Maar het is een mooi nummer van Billy Joel. En daarvoor hoorde je Vanessa Paradis. En dan Notre Monde. Zometeen de column van Martijn Vroom. Maar eerst is hier nog Sting. Shape of my heart, Sting hoor je. Ons volgende onderwerp. De column van Martijn Vroom. Intimidatie kent vele vormen. Ja, beste mensen. Martijn Vroom inderdaad hier. De column van deze week gaat over intimidatie. Die kent vele vormen. Kijk, het is inmiddels wel wijdverspreid bekend, hè? Mensen die werken in het openbaar bestuur worden best vaak geïntimideerd. Of het nou politici zijn, of burgemeesters, of ambtenaren, is tegenwoordig niet ongebruikelijk dat je te maken krijgt met intimiderend gedrag. Aan de balie van het raadhuis bijvoorbeeld. En in vergelijking met andere gemeenten valt dat in Krimpen gelukkig nog wel mee. Dat komt door de werkhouding van de mensen achter de balie en door de inrichting van ons gemeentehuis. Dus bijvoorbeeld altijd iemand die je welkom heet, de gastheer, gastvrouw. En je zit aan een balie als je langskomt. We werken op afspraak, dus je hoeft nooit lang te wachten. Al die dingen helpen wel mee aan de sfeer. En fysieke intimidatie van politici en bestuurders komt in Krimpen niet zo heel veel voor. Gelukkig maar, hè. Maar digitale intimidatie via de mail, social media wel. Maar ook daarvoor geldt ook ja, minder dan elders. Wat wel steeds vaker gebeurt is het dreigen met, ja, dan ga ik wel naar de krant. Of dan dien ik wel een WOP-verzoek in. Nou, de WOP bestaat niet meer, dat is tegenwoordig de WO, maar toch. Dat soort dreigementen wordt in het land zo vaak gebruikt dat het gezien wordt als een nieuwe vorm van intimidatie. Want het kan ook echt het democratisch proces hinderen. Mensen kunnen er schuw van worden. Vanuit het ministerie loopt er nu een onderzoek naar. En daar ga ik deze week mee op gesprek. Om het er eens over te hebben hoe verlammend dat kan werken als al die dreigementen en al die procedures worden ingezet om ja, de gemeente echt dwars te zitten. Vergeet de strijd, toe, vergeet de nijd. Laat me niet alleen. En die domme tijd vol van misverstand. Ach, vergeet hem, want het was verspilde tijd. Hoe vaak hebben wij met een snijdend woord ons geluk vermoord. Kom, dat is voorbij. Laat me niet alleen. Laat me niet alleen. Laat me niet alleen. Laat me niet alleen. Ik zoek voor jou in het stof van de regen, de parelen van de regen, de parelen van dauw. Ik zal heel mijn leven werken zonder rust, om jouw licht en lust goud en goed te geven. Ik sticht een gebied waar de liefde troont, waar de liefde loont, waar jouw wil geschiet. Laat me niet alleen, laat me niet alleen, laat me niet alleen, laat me niet alleen. Laat me niet alleen, ik bedenk voor jou woorden rood en blauw. Taal voor jou alleen, en met warme mond zeggen wij elkaar. Eens was er een paar dat zichzelf weer vond. Ook vertel ik jou van de jonkvrouw die stierf. Van nostalgie, hunkerend naar jou. Laat me niet alleen, laat me niet alleen. Laat me niet alleen, laat me niet alleen. Want uit een vulkaan die was uitgeblust, breekt zich naar wat rust toch het vuur weer baan. En op oude grond ziet men vaak het graan heel wat hoger staan dan op verse grond. Het wit met het zwart, zwakheid met de kracht, daglicht met de nacht, mijn hart mint jouw hart. Laat me niet alleen, laat me niet alleen. Laat me niet alleen, laat me niet alleen. Laat me niet alleen. Nee, ik huil niet meer, nee, ik spreek niet meer. Want ik wil alleen horen hoe je praat, kijken hoe je lacht, weten hoe je zacht door de kamer gaat. En niets vraag ik meer. Ik wil je schaduw zijn, ik wil je voetstap zijn, ik wil je adem zijn. Laat me niet alleen, laat me niet alleen, laat me niet alleen, laat me niet alleen. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. but I found it right here. It's true love, true love, right under my nose, so bright and clear. True love, it was true love. Love at first sight, that's a sight to see. When it's true love, it could happen to you. It happened to me with true love, people in love feel so happy together. People in love feel so helplessly free. People in love feel so happy together. They just want the whole world to feel how they feel. And I could cry me that river, I could cry me that ocean. True love deserves such grace and devotion. When it's true, my love, it's true love. I remember your sighs, I remember your touch. With true love, now it's only too clear. I remember too much with true love. So happy together. People in love, they are helplessly free. People in love feel so happy together. They just want the whole world to feel how they feel. But I found it right here. It was true love, right under my nose, so blue-eyed and clear. My true love, it was you, my love. I love you so much, you're a sight to see. My true love, my true, true love, I know. It happened to you just like it happened to me. It was true love, it was true love. Don't say it didn't. Fijne muziek van David Knopfler. 2004 was dat True Love. En daarvoor Lisbeth List met een nummer van Jacques Brel. Laat me niet alleen. Zometeen. Budgetmaatjes 010, maar eerst Chaka Khan en Through the Fire. Just begun. When it's this good, there's no Even een wakkermakertje ertussendoor. Through the Fire was dat van Chaka Khan. Ons volgende onderwerp. Een vrijwilliger die één keer per week bij je langskomt om je te helpen weer grip op je geld te krijgen. Je houdt zelf de verantwoordelijkheid en regie, maar met een budgetmaatje sta je er niet meer alleen voor. Tira Cox. Daarover praat ik met Andreas Prins van Wijngaarden. Welkom Andreas. Dank je. Wat is jouw rol of functie hierbij eigenlijk? Geen. Dat wil zeggen, ik ben werkzaam voor het Fonds Bijzondere Noden Rotterdam. En ja, dat is misschien, komen mensen bij ons in een fase waarin ze misschien niet hadden hoeven belanden als ze tijdig bij de budgetmaatjes hadden aangeklopt. Want om welke mensen gaat het dan? In wat voor situatie verkeren zij? Nou, denk aan mensen die eigenlijk het overzicht kwijtraken door de hoeveelheid post van met name schuldeisers. Ik noem maar eens een belangrijke, de Belastingdienst toeslagen. Ik ken wel gevallen waar mensen 20 enveloppen op één dag kregen. Dat is echt ongelogen. Dat is gebeurd. Ik weet niet of het nog steeds gebeurt, maar om maar eens een voorbeeld te noemen, ja, dan zou de hulp van de budgetmaatjes misschien wel de eerste stap kunnen zijn om weer orde te scheppen in de chaos. Zo'n budgetmaatje, wat moet ik me daar nou bij voorstellen? Die komt bij jou thuis. Wat doen ze? Hoe gaat dat in zijn werk? Ja, het is een vrijwilliger die na aanmelding aan jou gekoppeld wordt. En ja, die komt periodiek bij jou thuis om de post te verwerken, de administratie te doen en de financiën op orde te krijgen. Dus dat is een hele, ja, eigenlijk een prachtig project. Het geschiet op vrijwillige basis. Dus je bent daar verder ook geen kosten aan kwijt. Of sterker nog, het is misschien juist wel een aanmerkelijk voordeel. Het levert je wat op. Stel voor, iemand wil schuld budgetmaatjes 010 worden. Hoe gaat dat in zijn werk? Want niet iedereen is er misschien geschikt voor. Mensen slaan misschien de verkeerde toon aan. Hoe word je dat nou? Ja, je kunt je aanmelden. Dat kan op de, dus zowel als vrijwilliger als in de hoedanigheid van cliënt. Dat kan op budgetmaatjes 010. En ja, natuurlijk wordt er wel gekeken in hoeverre je daar geschikt voor bent. Ik raad wel iedereen aan die denkt daar een wezenlijke bijdrage in te kunnen leveren om zich aan te melden. En dan blijkt dat vervolgens wel na de gesprekken die dan met de budgetmaatjes 010 worden gevoerd. Ja. Als je eenmaal aangenomen bent, word je dan aan je lot overgelaten van zoek het maar uit bij die persoon thuis of krijg je nog enige begeleiding daarna? Ja, zeker. En dat weet ik toevallig. De budgetmaatjes die voorzien ook in de nodige scholing en deskundigheidsbevordering. En dat moet natuurlijk ook. Ik kan me wel voorstellen dat je moet iemands vertrouwen winnen. Je moet geduld hebben. Je moet niet meteen afgeschrikt worden door die stapel enveloppen. Het vergt best nog wel iets van iemand. En het is weliswaar vrijwillig, maar het is niet vrijblijvend. Want die persoon gaat wel op jou rekenen, denk ik. Ja, zo is het. En met reden. Hè, en terecht. Dus dat daar ook op gerekend wordt. En ja, het is natuurlijk ook zo. En daar mag je ook van uitgaan. Dat niemand kan alles weten. Wat wel vaak voorkomt is dat men niet weet wat men niet weet. Klinkt misschien een beetje gek, hè? Maar mensen die onbewust onbekwaam zijn. Ja. Dus het is natuurlijk wel de bedoeling dat als je ook maar enige twijfel hebt als dienstverlener, dat je dan wel de deskundigheid inroept. Ja, dan komt natuurlijk het moment dat het echt heel erg de mist in dreigt te gaan. Ja, daar mag je natuurlijk op rekenen dat bijvoorbeeld de hulp van sociaal raadslieden wordt ingeroepen. Of dat men wordt doorverwezen naar expertise-team financiën. Kan het ook zijn dat die budgetmaatjes misschien een signaalfunctie hebben? Want misschien hebben mensen wel een zodanige persoonlijkheidsstructuur, zal ik maar zeggen, dat zodra dat budgetmaatje op een gegeven moment naar een ander gaat, dat ze toch weer het spoor bijster raken. Hebben zij ook een signaalfunctie? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Maar wat ik wel weet is dat budgetmaatjes, die zijn er ook op gericht. om iemand zelfredzaam te maken. Dat is duidelijk. Nou, ik ben in ieder geval heel blij dat ze er zijn en dat mensen weer wat structuur in hun leven kunnen krijgen. Ik wil je heel hartelijk bedanken, Andreas Prins van Wijngaarden, voor je uitgebreide uitleg over budgetmaatje 010. Was it for a moment's pleasure that brought me to your door? Was it for your darkest treasure? Could I have loved you? Did I take the time to tell you I'd seen you once before? You were standing in my garden and I was on the floor. We waren nog even terug in de jaren 70 met Bos Skaggs, met Moments. En dat was de late avond van maandag 30 januari. Morgen ben ik bij je terug voor een nieuwe late avond. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt voor het gezelschap het afgelopen uur. Alexandra Burke heeft het laatste woord. Fijne nacht. I heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do ya? Goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift. The baffled king composing hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty and the moonlight overthrew ya. She tied you to her kitchen chair, she broke your throne and she cut your hair, and from your lips she drew.